roku. Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 3 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przed poznańskim sądem rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Oskarżona Adam Z. nie przyznaje się do winy. Sędzia odczytała jego wyjaśnienia. W serwisie Trójki powiem też o innej rozprawie przed południowo-koreańskim Trybunałem Konstytucyjnym. To jedna z najbardziej znanych nagród literackich Wielkiej Brytanii i Irlandii. Rozdanie Costa Award. Szczególne środki ostrożności towarzyszą procesowi w poznańskim sądzie okręgowym. W największej sali sądu rozpoczęła się pierwsza rozprawa w procesie Adama Z., podejrzewanego o zabójstwo 26-letniej Ewy Tylman. W sprawie nie ma bezpośrednich dowodów winy mężczyzny. Są tylko poszlaki. Od rana w sądzie panują szczególne środki ostrożności. Każdy wchodzący do sądu przechodzi przez bramkę wykrywającą metale, a jego bagaż jest prześwietlany. To pierwsza kontrola. Drugą musieli przejść ci, którzy będą śledzić proces. Przed wejściem na salę rozpraw musieli okazać karty wstępu. Bez nich nikt z publiczności nie mógł wejść do środka. Dziś, co zdarza się niezwykle rzadko, otwarto balkon największej sali rozpraw w poznańskim sądzie. Tam przygotowano miejsca dla publiczności. W samym budynku zwiększono siły policji sądowej. Pilnują porządku. Pojawili się nawet funkcjonariusze z psami z Sądu Okręgowego. Magda Konieczna, Radio Merkury. Proces relacjonuje około 60 dziennikarzy, fotoreporterów i pracowników mediów. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wracała z Adamem Z. z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął. Przez wiele miesięcy szukano jej ciała w rzece. Znaleziono je ponad pół roku po zaginięciu. W serwisie Trójki teraz o innej rozprawie przed południowo-koreańskim Trybunałem Konstytucyjnym, który przeprowadził pierwsze posiedzenie w sprawie parlamentarnego wniosku o impeachment prezydent Park. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Dzisiejsza rozprawa trwała zaledwie 9 minut ze względu na nieobecność prezydent Park Geun-hye. Kolejne posiedzenie sędziów Trybunału zaplanowano na najbliższy czwartek. Wówczas, bez względu na to, czy prezydent Park będzie obecny na sali rozpraw, dojdzie do pierwszego wysłuchania. Jak poinformowano, rozprawy prowadzone będą nawet pomimo nieobecności prezydent. Po głosowaniu w parlamencie, który opowiedział się za odwołaniem głowy państwa, została ona odsunięta od obowiązków. Przejął je premier Korei Południowej. Trybunał Konstytucyjny na podjęcie decyzji o losach prezydent Park ma 6 miesięcy od grudniowego głosowania w parlamencie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Europoseł Kazimierz Ujazdowski, Michał Ujazdowski, poinformował, że zrezygnował z członkostwa w PiS. Jak napisał na Twitterze, dziś zrezygnowałem z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Nie mogę akceptować polityki trwającej potencjał Polski. W zbędnych konfliktach do tej sprawy będziemy wracać w serwisach Trójki. Algierczyk i Marokańczyk zatrzymani po zabójstwie Polaka przed barem z kebabem w Ełku są już w domach. Mężczyznom nie przedstawiono żadnych zarzutów, a w trosce o ich bezpieczeństwo objęto ich nadzorem. Początkowo w sprawie zabójstwa 21-letniego Daniela zatrzymano 4 mężczyzn pochodzenia arabskiego, 2 z nich Algierczykowi i Tunezyjczykowi. Prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa, ale sąd ma rozpoznać wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie. Kolejni 2 zostali zwolnieni do domów. Noc w Ełku minęła spokojnie. W sobotę około 23:00 w wyniku awantury w barze z kebabem doszło do zabójstwa 21-letniego Polaka. W niedzielę przed barem doszło do gwałtownych protestów. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku. To jedna z najbardziej znanych nagród literackich Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dziś rozdanie Costa Award. O tym, kto ma szansę na tę nagrodę, Adam Dąbrowski. Dni bez końca Sebastiana Barego opowiadają o 2 żołnierzach złapanych w wir amerykańskiej wojny domowej. W tle dziewczyna, dla której warto tę wojnę przeżyć. Do tego to musi być tu Maggie O'Farrell, o żyjącym w Irlandii Nowojorczyku, zmagającym się z niełatwym uczuciem do ekscentrycznej żony, gwiazdy Hollywood. Ponadto wiktoriański romans Wąż z Essex z pióra Sary Perry, romans nietypowy, bo on i ona połączeni zostaną poszukiwaniem mitycznego morskiego potwora. Wreszcie sonata Gustawa, Rose Treyman i pytanie, czy wobec horroru II wojny można było zachować po prostu neutralność? Te 4 książki walczą o Costa Award, nagrodę alternatywną dla prestiżowego Booker Prize. Te książki zwykle są dla szerszej publiczności. Powieść napisana dla czystej przyjemności ma większe szanse na znalezienie się tutaj niż na liście Bookera. Tłumaczy w BBC krytyk literacki Toby Liszczyk. Zdobywca głównej nagrody obok Splendoru otrzymuje 25 tysięcy funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No to był serwis Trójki.

Breakfast in America to Supertramp na początek drugiej godziny naszego spotkania, a zaraz potem, czyli 11 po 10, płyta tygodnia. Piosenki Władysława Szpilmana śpiewa Wendy Lenz. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całej płyty, proszę pisać 71335. Set for two. I only have this memory. So what am I to do? Break out the 69 again. A fool can blame her wine again. I think it's time we fall forever, just for fun. I think it's time we fall in love again. A starlit night, the perfect time. A wise old moon above. Down on one knee, I guess I'll find out what he's really made of. The fire that burned us way back when has refined us into best of friends. I think it's time we light that flame. Fall in Love Again, piosenki Władysława Szpilmana śpiewa Wendy Lenz i dzisiaj płyty dla pani Moniki do Rzeszowa i pana Łukasza do Krakowa. Kwadrans po 10. Otwarte okna przy tobie oddycham,

creases, summer schemes and stretches out to stay. The sun shines down, you came around, you love easy days. But now the sun, the winter's come, I wanted just to say, but if I hope, I hoped you'd fold, open up inside. Tak to brzmi po 16 latach. I'll Take the Rain, zespół R.E.M. Wracając do topu, trójkowego topu wszechczasów, ci, którzy chcą usłyszeć więcej niż pierwsza setka, powinni wstawać codziennie o 4:00. Budzik od 4:00 do 6:00 prezentuje nagrania spoza pierwszej setki. Zastanawiałem się, dlaczego wszystkie utwory grupy Coldplay straciły popularność w naszym topie i wtedy napisał słuchacz, że w topie holenderskim podobnie, więc myślę, że to jest jakiś problem. Ale słuchaczka napisała, że być może dlatego, że rzadziej sięgamy po nagrania grupy Coldplay w trójce. Nie sądzę, żeby to o to chodziło, ale zawsze możemy sięgnąć. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need.

Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut godzina 11. W audycji do południa świętujemy dzisiaj urodziny Seweryna Krajewskiego. Lubię ten smutek, który przyczyny nie ma, ale się snuje za mną wszędzie. Niby cień cienia, na pozór bez znaczenia. Zanim w piosenkę się zamieni, wszystko to, co ulotne, nienazwane, nagły dreszcz, okruch zdarzeń i okamgnienie. Kieszeni serca, by ocalić, zapamiętać. Jest takie szczęście, które się znikąd bierze, po prostu jest jak powietrze. Gdy nie pytam, czy jutro też tu będzie, tylko je wdycham tak jak tlen. Wszystko to, co przemija nieuchronnie, strzępy snu, magię i urodę chwili. Zbieram i chowam gdzieś w kieszeni serca, by najpiękniej zapamiętać. Lubię ten smutek, który przyczyny nie ma, ale wciąż każe za czymś tęsknić. Bo gdy się zjawia, gdy dam mu dość do słowa, czasem w poezję się zamienia. Lubię ten smutek. Słowa do tej piosenki napisała Magda Czapińska. Pozdrowienia, Madziu. Wzięłaby się Madzia do roboty i napisała kilka nowych piosenek, bo coś ostatnio nie słyszałem niczego. Solo na fortepianie wykonał Sławomir Kulpowicz. Lubię ten smutek. To z takiej płyty z 2000 roku. 17 lat minęło. Pamiętam, że pod koniec lat 70., kiedy pracowałem jeszcze w studiu Gamma, miałem taką taśmę, na której były dwa utwory solowe Seweryna Krajewskiego. Jeden nosił tytuł Bądź wśród nas, a drugi chyba Między deszczami. Potem ta taśma chyba gdzieś mi zginęła. W tym właśnie 2000 roku Seweryn Krajewski sięgnął po tę piosenkę, słowa Krzysztofa Dzikowskiego. No i ona nadal robi wielkie wrażenie. Taką mam nadzieję. Tak, ciągle mam w uszach jednak tę starszą wersję z końca lat 70. Być może mi się uda odnaleźć tę taśmę i wtedy wrócę do tematu. Seweryn Krajewski, Bądź wśród nas. Wcześniej lubię ten smutek. Dzisiaj urodziny pana Seweryna. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Za 8 minut godzina 11. Zaglądamy do kalendarza muzycznego. Dzisiaj ma urodziny także John Paul Jones. Ostatnio sporo Led Zeppelin pojawiało się nie tylko z okazji 23. trójkowego topu wszechczasów, ale mam nadzieję, że tej piosenki, przynajmniej ja jej nie słyszałem. Polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą państwo pierwszą setkę. No i polecam budzika, wiem, czwarta godzina to słaba opcja, ale jeśli ktoś nie może spać, od czwartej do szóstej w tym miesiącu dalszy ciąg topu, czyli to, co znalazło się poza pierwszą setką.